أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة السيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif sayılı günler olmak hasebiyle hızla azalıyor, hızla tükeniyor ve üçte biri tamamen geride kalmış bulunuyor. Bundan sonraki günleri daha itinalı, daha hususiyet ve hassasiyet içinde değerlendirmeye çalışmalıyız. Çünkü Ramazan-ı Şerif çok yoğun bir ay. Sadece bedeni ibadetlerden ibaret kalmayıp mali, yani mal dediğimiz ticaret mallarına taalluk eden ibadetler de Ramazan'da yoğunlaşıyor. Zekat gibi, sadakayı fıtra gibi, hayır hasenat gibi, bir cümle mal ile, madde ile, nakit ile yapılan ibadetler de Ramazan'da bir hayli fazla. Bütün bunları vakti çıkmadan, tadı kaçmadan, sıcağı sıcağına, uygun zamanda, uygun vakitte yerine getirmek için tedbirli, temkinli, tedarikli, hazırlık olmak lazım. Allah-u Teala Ramazan'ın bereketinin tamamıyla cümlemizi mükafatlandırsın inşallah. Gayretimizi kesmeyelim, dikkatimizi azaltmayalım, hassasiyetimizi bozmayalım. Ramazan bütün ihtişamıyla, ihtiramıyla, bütün mükemmelliğiyle devam ediyor. Camiler dolup taşıyor elhamdülillah. Bilhassa camilerde vaazlara, teravih vaazlarımıza, şahsen benim gördüğüm, gözlediğim kadarıyla oldukça gençler yoğun şekilde geliyor. Cemaatimizin 100 kişisinin 90'ı genç. Elhamdülillah. İslam gençleşiyor. Veya gençler İslamlaşıyor elhamdülillah. Büyük bir gelişme var, güzel bir canlılık var, güzel bir hareket, gayret, himmet, hizmet var. Bütün bunların devamını kesilmeden, eksilmeden devamını sağlamak hepimizin borcudur. Mümin olmamızın borcudur, Müslüman olmamızın borcudur. Allah-u Teala bizi hayırda muvaffak eylesin inşallah. Bugünkü dersimizi şöyle bir saat kadar inşallah vaktimiz var. Sık sık kullanılan, konuşulan, tartışılan bir konuya bugün yer vermek istedim. Çağdaş yaşam tabiri çok geçiyor, çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, çok işitiyorsunuz. Televizyon ekranlarında, hatta çağdaş yaşamı desteklemek için dernekler kuruluyor, vakıflar kuruluyor, gayretler yapılıyor, yayınlar yapılıyor. Çağdaş yaşam nedir? Bu konuyu biraz açmak lazım. Müminlerin bazı kavramlar, kelimeler, sözcükler, laflar üzerinde temel bilgilere, temel malumata sahip olmaları lazım ki ne olduğunu bilsin veya ne olmadığını bilsin. Ona göre göstereceği bir tepki varsa göstersin. Bugün dünya Müslümanlarının tepkisiz, tesirsiz oluşunun sebeplerinden birincisi, dünyada olup bitenlerin ne olduğunu veya ne olmadığını önce bilmiyor olmamızdan geliyor. Önce mevzuyu bilmek lazım. Ne yapmak isteniyor? Bu bir oyun mudur? Bir tuzak mıdır? Bir hile midir? Bir hakikat midir? Bir sahtekarlık mıdır? Bilemiyorsunuz, bilemeyince tepki göstermiyorsunuz. Şaşkın şaşkın seyrediyorsunuz. Veya seyrediyoruz Müslüman olarak. Mesela şu Bosna'da melun Amerika'nın, kafir Amerika'nın havadan gıda maddesi atma olayı. Bu bir oyun. Öyle yerlere atıyor ki öldürülmemiş kapalı gizli Müslümanlar o gıda maddelerini kapışmak için açığa çıksın, sırtlar da kurşuna bitsin. 2 günde 2000 Müslüman öldürdüler. Hile, vallahi hile, billahi hile. İstese Amerika orayı 2 saatte mum haline getirir, söndürür ve hepsini doyurur, doldurur ama havadan atıyor o gıda maddelerini günlerdir açlıktan kıvranan o zavallı Müslümanlar kapışmaya giderken sırtlar kurşunlarla bitiyor Müslümanları. Amerika beraber öldürüyor sırtlarla Müslümanları. Ama Müslümanlar sessiz solusuz ne olduğunu bilmiyor. Yayın organlarının kölesi Müslümanlar. Radyonun, televizyonun köleleri Müslümanlar. Seyrediyor, aa yardım yapacakmış. Somaliye'de yardım gayesiyle gitmişti. Hani yardım nerede? Adam petrol kuyularını kazdı, şimdi petrol işletiyor. Ne Somali'ye yardımı, ne Bosna'ya yardımı. Zavallı Müslüman, aldatılıyoruz. Bütün tarlaları mayınlamışlar. O göçe zorlanan, evinden, ocağından göç etmeye zorlanan Müslümanlar o tarlalardan geçiriliyor. Tarladan geçerken binlerce mayın patlıyor, 2000 kişi öldü 2 günde. Öldürüyorlar. Amerika ile beraber öldürüyorlar, Avrupa ile beraber öldürüyorlar, bütün Hristiyanlar beraber öldürüyorlar. Yoksa havadan gıda maddesi atılır mı? Dünyada görülmemiş. Bu ahmakça, bu aptalca şeylere inanan Müslümanlar delidir, ahmaktır. Oyundur, hiledir, tuzaktır. Ama kim anlatırsınız? Meseleyi Müslüman bilmediği için seyrediyor böyle, avanak avanak seyrediyor. Tepki gösteremiyor, tesirli olamıyor. Çünkü konuyu bilmiyor. Her şey böyle. Çağdaş yaşam nedir? Bu kelimeyle, bu söz ile, bu kavram ile neyi kastediyorlar, neyi gaye olarak anlatmaya çalışıyorlar? Bunu bilmek lazım ki mahiyetini, maksadını anlayabilesiniz bu adamların. Yoksa vallahi öyle bir zamandayız, öyle bir asırdayız, devirdeyiz, ülkedeyiz, bölgedeyiz, beldedeyiz ki 1 saatte 1000 tane hile hazırlıyorlar. Öyle siyaset adamlarının muhatabıyız ki 1 dakikada 100.000 yalan söylüyorlar. Müslüman gözünü dört açmalısın. Müslüman dini bilgilerle dolmalısın, taşmalısın. Müslüman Kur'an'ı iyi bilmelisin. Müslüman Hazreti Muhammed'i iyi tanımalısın. Yoksa senin için dakikada 1000 türlü tuzaklar hazırlanıyor. Hangi birini anlatalım, hangi birini konuşalım, hangi birini söyleyelim? Çağdaş yaşam nedir? Bu noktaya biraz bugün temas edeceğiz. Vakit yetmiyor, zaman yetmiyor, cemaatimiz vakitli, saatli, zamanlı gelemiyor neyse. Ama mümkün mertebe kendi yağımızla yine kavrulmak zorundayız. Ne yapacaksak, geçen günde çok mühim bir toplantıya çağırmışlardı, gittim. Ne yapacaksak işte mevcut cemaatle yapacağız. Dışarıdan cemaat ithal edemeyiz. Kırık dökük de olsa, şöyle veya böyle de olsa, işte görüyorsunuz yine dini hizmetlerimizi sizlerle yapıyoruz. Mevcut cemaatimizle. Cemaatimiz öyle ahım şahım zengin cemaat değil. İçinizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne kayıtlı çok az iş adamı var. Biliyorum, ben cemaati iyi tanıyorum. Öyle süper zengin, süper sanayici, süper holding sahibi yok içinizde. Onlar gelmiyorlar. Onlar öldükleri zaman cenazeleri camiye geliyor. Hayatta gelmiyorlar o sanayiciler. Büyük holding sahipleri, büyük sektörler, sektör sahipleri, büyük fabrikatörler ölmeden gelmiyorlar nedense. Bizim servetimiz var, biz Allah'ı kandırırız diyorlar. Azrail'i kandırırız diyorlar. Biz cenneti satın alırız diyorlar. Biz cehennemi kapatırız diyorlar. Öyle düşünüyorlar, ne yapalım? Artık oralara uzanamıyoruz, oralara bir şey söyleyemiyoruz, onlara ulaşamıyoruz, onlara bulaşamıyoruz, onlarla konuşamıyoruz, onlarla görüşemiyoruz, onlarla diyalogumuz olmuyor. Ancak işte sizlerle, az veya çok, kırık veya dökük, neyse, fakir veya fukara, cahil veya cühela, karşımızda cemaatler, kimse, işte hizmetlerimizi onlarla yapacağız. Nitekim camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, İmam Hatip okullarımızı, dini vakıflarımızı, dini öğrencilerimizi, üniversiteye doldurduğumuz Müslüman talebelerin iaşe ve ibadetini sizlerle yapıyoruz. Sizlerle oluyor. Allah yine sizin eksikliğinizi vermesin, Allah razı olsun. Yine beraber yapıyoruz, ne yapalım? Dışarıdan cemaat bulacak halimiz yok. Yurt dışından cemaat taşıyacak halimiz yok. İthal edecek halimiz yok, yine sizlerle. Rabbim her şeye rağmen güçlenmeyi, kuvvetlenmeyi ve İslam hayatını bütünüyle topluma hakim kılmayı bizlere nasibi müyesser eylesin inşallah. Ama karşı taraf da durmuyor. Hiç şüphesiz ki dünya kurulduğundan bugüne kadar dinli ile dinsiz, imanlı ile imansız, kitaplı ile kitapsız, Allahlı ile Allahsız olanlar arasında şiddetli mücadele devam etmiş gitmiş. Halen de devam edip gidiyor. Kıyamete kadar da vallahi devam edip gidecek. Mühim olan bu mücadelede yerimizi belirlemek lazım. Tavrımızı ortaya koymak lazım. Ne kadar saklansanız, ne kadar gizlenseniz, ne kadar bana ne, neme lazım deseniz, işte günün birinde gelip sizi buluyor. Bosna Hersek'te belki çok Müslüman, sadece marka Müslümanıydı, isim Müslümanıydı, kütük Müslümanıydı. Kütüğünde Müslüman yazıyordu ama ibadeti yoktu. Hanımları çıplaktı, bilucin giyiyorlardı, kot pantolon giyiyordu hanımları, sosyete içindeydi, dudak boyası, tırnak cilası, aynen Avrupalı gibiydi ama Avrupalı, farkında mısınız, affetmedi, hepsini öldürüyor. İyisi mi? Madem ki Müslümanız, tam olalım, mükemmel olalım, mücehhez olalım, tam İslam'ı, tam şeriatı yaşayalım, tam dinimizi savunalım, kıyısında köşesinde kalmayalım, İslam'ı tam göbeğinden, ortasından tutalım. Tam olalım diyorum yani. Sakınmayalım, çekilmeyelim, korkmayalım. Korkunun ecele faydası yok. Eninde sonunda bu dünyayı, bu eşyayı vallahi terk edeceğiz. Trilyonların, milyarların olsa bile bu bölgeden, bu dünyadan, bu ülkeden ebedi aleme zerre götüremeyeceksin. Bu bir gerçek, bu bir hakikat. Bunun aksi mümkün değil. Öyleyse dikkatli olalım, tedarikli olalım, dinimizi, davamızı savunalım diyorum. Geçici dünyaya, geçici heveslere aldanmayalım ve zorlu bir Müslüman olalım, köklü bir Müslüman olalım, soylu bir Müslüman olalım. Ecdadımız 3 kıtaya görüyorsunuz 600 sene hükmetmiş ve Yugoslavya'da, Balkanlar'da işte hepiniz gördünüz, görüyorsunuz Boşnağıyla, Sırbıyla, türlü ırklardan bir araya gelmiş insanlarla 500 sene Osmanlı yönetiminde, Osmanlı denetiminde, Balkanlar'da vallahi bir kimsenin burnu kanamamış. Adaletle hükmetmiş, insanlıkla hükmetmiş, gayrimüslimdir diye kimsenin kilisesine dokunmamış, kimsenin canını yakmamış. İşte bütün dünya bunları gördü. Ama bakın şimdi neler oluyor dünyada. Onun için bizim tarihimiz çok zengin, çok engin, çok köklü, çok medeni, çok muazzam. Böyle bir tarihin mirasçılarıyız. Ufak tefek menfaatler için parçalanmamalıyız, bölünmemeliyiz. Davamıza, dinimize, dünyamıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmalıyız. Her zaman söylüyorum ben, devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Türkiye'de bu kelimeler yanlış anlaşıldığı için kavram kargaşası vardır. Rejim değişir ama devlet değişmez. Rejim şekilden şekile girer ama devlet değişmez. Niye devlet? Yaşayan insanların bir araya gelerek kurduğu bir kurumdur. Devlet milletin içinden çıkar. Rejim değişebilir. Bakın Rusya'da rejim değişti ama devlet değişmedi. İspanya'da rejim değişti, devlet değişmedi. Doğu Almanya'da, bir zaman Doğu Almanya ayrı bir devletti biliyorsunuz. Doğu Almanya. Sınırlar değişti Doğu Almanya'da. Rejim değişti. Alman devleti değişti mi? Değişmedi. Devlet ile rejimi birbirine karıştırmayın. Rejimin aleyhinde olunur ama devletin aleyhinde olunmaz. Yanlış anlamayalım. Devlet, milletin içinden çıkmış bir kuruluştur. Millette ise devlet odur. Ama rejim dışarıdan gelebilir. Rejim komünist olabilir, rejim sosyalist olabilir, rejim liberalist olabilir, rejim kapitalist olabilir, rejim İslam olur, rejim dine dayan, her şey olabilir, rejim değişebilir. Bir rejim bir yere gelir de o memleketi idare edemese o rejimi değiştirirsiniz. Ama devlet yerinde durur. Devlet yıkılmaz, devlet mahvedilmez, devlet yok edilmez. Devlet milletin içinden çıkan bir hadisedir. Millet yok olursa devlet yok olur. Biz bu manada düşünüyoruz, Müslümanlar olarak devleti değil rejimi eleştiriyoruz. Rejimin pisliklerini, rejimin kötülüklerini, rejimin boşluklarını konuşuyoruz. İşte görüyorsunuz her akşam muhtelif televizyon kanallarında kimler kimleri soyuyor, hangi devlet kuruluşlarından krediler almışlar, yağmacılar, yalancılar, dolapçılar, dümenciler, sahtekarlar, hırsızlar, işletçiler, rüşvetçiler, bütün bunlar rejimin oyunlarıdır, rejimin pislikleridir. Soyulan devlettir, soyanlar rejimin soytarılarıdır. Rejim ülkeyi barışa götürememiştir. Rejim milleti kardeş yapamamıştır. Rejim sulhu, sükunu sağlayamamıştır. Devlet değil rejim. Devlet değil rejim. Rejim suçludur. Bunları yanlış anlamayalım. Kelime kargaşası var, kavram kargaşası var. Müslümanları buradan avlıyorlar, buradan perişan ediyorlar. İşte çağdaş yaşam kelimesi de böyle sihirli, ondan sonra tuzak manası içinde gizlenmiş, parlatılmış, cilalı, boyalı bir kelime. Çağdaş yaşam. Ne bu? Ne bu? Neyi temsil ediyor çağdaş yaşam? Neyi tavsif ediyor? Niteliği ne? Sıfatı ne? Hali ne? Yolu ne bu çağdaş yaşamın? Yaşam demek güya hayat demekmiş. Hayat kelimesinin karşılığı, zaten hayat kelimesi Türkçe bir kelime. Yani yaşayan Türkler hayat kelimesinin ne olduğunu bilmiyor mu ki bu kelimeyi kaldırdınız da yerine yaşam kelimesini koydunuz? Bir de cahil oğlu cahiller. Hayat kelimesini 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün Müslüman Türkler ne demek olduğunu biliyor. Hayat. Hayat Türkçe olmuş, Türkçeleşmiş. Bilinmeyen bir kelime değil, anlaşılmayan bir kelime değil ki onu kaldırmışsın da yerine yaşam, yaşam, yaşam diye bir kelime. Vallahi uydurmadır. Hayat kelimesi asil ve soylu bir kelimedir. Yaşam kelimesi uydurma ve soysuz bir kelimedir. Çağdaş yaşam. Çağdaş dediği de aynı çağda. Şu asırda, şu devirde dünya insanlarının, dünyadaki umumi genel manada insanların ama hususi manada Avrupalı ve Amerikalıların yaşadığı hayata çağdaş yaşam diyorlar. Avrupalıların yaşadığı hayat. Çağdaş yaşam deyince aklınıza bir tek mana gelmesi lazım. Ben konuyu çok araştırdım. Bir konuyu araştırmadan, kaynaklara, ansiklopedilere, kitaplara müracaat etmeden size bir kelime aktarmıyorum. Vallahi gece yarılana kadar kitap okuyorum. Bu yaşa gelmişim, 30 senedir Arapça, fıkıh, tefsir, hadisle uğraşıyorum. Hala bugün bile günde 200 sayfa kitap okumadan vallahi yatmıyorum. Araştırmak zorundayız, kitaplarla kaynaşmak zorundayız. Kolay kolay meselemizi temellere, esaslara oturtmadan anlatamayız. Bu asır bilgi asrıdır, teknik asrıdır, teknoloji asrıdır. Öyle gevezelikle, boş laflarla bu davayı götüremeyiz. Hikayelerle bu iş olmaz. Onun için çok çalışmak, çok okumak, çok araştırmak icap ediyor. Araştırdım. Çağdaş yaşam dendiği zaman bir tek mana kastediyorlar. Avrupalının ve Amerikalının yaşadığı hayat. Başka bir şey aklınıza gelmesin. Ne var bu Avrupalının hayatında? Ne yok ki kardeşim, ne yok ki? Ne yok ki? Çağdaş yaşam dendiği zaman Hristiyan Avrupalıların ve Amerikalıların yaşadığı, temsil ettiği hayat kastediliyor. Başka hiçbir mana yok. Tamam, bir kere bunu anlayalım. Bir kere sapmayalım, saptırmayalım. Ondan sonra içeriye girelim. Adresi yanlış yapmayalım. Adres yanlış olursa mektup kimsenin eline geçmez. Düşüncemizle, niyetimizle hareketimiz aynı olması lazım. Bir kimse Erzurum'a gitmek niyetiyle Haydarpaşa'ya gitse, tren istasyonu, maksadı, niyeti Erzurum'a gitmek. Ama İzmir'e giden trene binse, İzmir'e giden ekspres'e binse, niyeti Erzurum'a gitmek ama İzmir'e giden trene binmiş. Bu adam Erzurum'a gidebilir mi? Mümkün değil. Bin kere niyeti Erzurum'a gitmek olsun. Ama tersine niyetiyle gayretini beraber bir hale getirmemiş. Yanlış seçmiş. Adres yanlış. Çağdaş yaşam kelimesini de ne olduğunu, adresinin nereye postalanacağını bilmezsen vallahi anlayamazsın. Anlayamayınca yutarsın, yutturulur bu kelime. O kelimenin altında saparsın, sapıtırsın. Sapıklık o açık kapıdan dolar taşar memlekete. Bilmek lazım. Efendiler, gördüğünüz gibi çağdaş yaşam dendiği zaman dini kayıtlardan, İslami hükümlerden, Allah'ın ve Resulünün emirlerinden, yasaklarından tamamen soyutlanmış bir hayat. Çağdaş yaşam deyince o çağdaş yaşama Allah karışmayacak. Allah'ın karışmadığı hayata çağdaş yaşam diyorlar. Vallahi böyledir. Çağdaş yaşama Hazreti Muhammed Mustafa karışmayacak. Peygamber karışmayacak. Çağdaş yaşamda meleklere iman yoktur. Çağdaş yaşam. Çağdaş yaşamda Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, ahirete iman yoktur. Çağdaş yaşamda öldükten sonra dirilmek yoktur. Böyle bir hayata ne diyorlar? Çağdaş yaşam. Öldükten sonra dirilmek yok çağdaş yaşamda. Çağdaş yaşam, bakın bir kelime ama arkasında ne korkunç boyutları var bu işin. Çağdaş yaşamı destekleme derneği. Kadınlar, erkekler, profesörler toplanmışlar. Neyi destekliyorsunuz ya? Çağdaş yaşam dedikleri hayat tarzında Allah yoktur, peygamber yoktur, melek yoktur, kitap yoktur, ahiret yoktur. Ahiretsiz bir hayat. Yaşayabildiğin kadar yaşa. Hesap yok, kitap yok. Devleti, milleti, kasayı, keseyi, müşteriyi soyabildiğin kadar soy. Çünkü ahiret yok. Bu hayatın adına çağdaş hayat diyorlar. Müslümanlar, ne olur bu kelimeleri anlayın. Yalvarıyorum size, anlayın bu kelimeleri. Felakete sürüklemek istiyorlar bizi. Neslimizi, nefsimizi, soyumuzu, sopumuzu vallahi kurutmak istiyorlar. Bu kelimelerle, bu sloganlarla, bu laflarla, bu cümlelerle. Çağdaş yaşamda dini hiçbir kayıt kabul etmiyorlar. Mesela çağdaş kadın ne demek? Vallahi nikahsız kadın demektir. Nikahsız. Nikahı kabul etmiyor adam. Ben diyor çağdaş bir kadınım. Ne demek çağdaş kadın? Ben nikah tanımam demek. Nikah. Nikahı kötülüyor. Efendim nikah neymiş? Bir erkeğin nikahı altında olmak kölelikmiş. Köle. Niye diyor ya, ben gideyim de bir erkeğin nikahının altına gireyim. İstediğim erkekle yatarım, istediğim erkekle kalkarım. İşte bunun adına çağdaş yaşam diyor. Vallahi biledir. Yeminle söylüyor. Nikah. Ne demekmiş efendim haram, haram, haram. Haram maram tanımıyorum diyor. Çağdaş yaşam. Allah karışmasın benim hayatıma diyor. Çağdaş yaşam. Muhammed karışmasın. Çağdaş yaşam. Haram maram yok. Çağdaş yaşam. Anlayın Müslümanlar. Dalalet nereden geliyor? Sapıklık nereden geliyor? Sistem nereden geliyor? Sloganlar nereden kaynaklanıyor? Anlamak lazım. Vallahi kötüye gidiyoruz. Çok kötüye gidiyoruz. Adamların hilelerini, tuzaklarını anlamazsak mahvolacağız. Mahvolacağız. Halbuki biz Müslümanız. Çağdaş yaşam bizim hayatımız olamaz. Çünkü bizim hayatımız imanımız ile beraber yürümesi lazım. İmanımız, bu hayatı yaratan Allah'ın varlığına biz iman etmişiz. Hepiniz okuyoruz Tebareke suresini. Tebarekellezi biyedihil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Biliyorsunuz. Ellezi halakal mevte vel hayate. Bak kelime çıktı Kur'an'da. Ellezi, Allah öyle bir Allah ki, halakal mevte vel hayate. Hayatı da yarattı, ölümü de yarattı. İtikadımıza göre hayatı yaratan kimmiş? Allah'tır. O halde yaratmış olduğu hayata Allah karışmasın denir mi denmez mi? Denmez. Yarattığı hayata nasıl karışmaz Allah ya? İşte çağdaş yaşam diyenler Allah bizim hayatımıza karışmasın diyenlerdir. Ya vallahi böyledir. Çağdaş yaşam diyenler Kur'an bizim hayatımıza karışmasın diyenlerdir. Kur'an karışıyor mu? Karışmaz mı ya? Allah'ın kitabı. Kur'an dünya için gelmiş bir kitaptır. Ahirette Kur'an'a lüzum yok ki. Kur'an-ı Kerim'e dünyada mı lüzum var, ahirette mi? Ne dersiniz? Dünyada lüzum var ya. Ahirette ben ne yapacağım Kur'an'ı? Bize Kur'an dünyada lazım. Evet, hakikaten cemaat sıkıştı. Allah razı olsun. Geldiler. Yani şöyle daha yarım saatimiz var ezanın okunmasına. Cami tamamen istiabını, hacmini, haddini doldurdu. Yine sizden rica edeceğim, ayağa mı kalkalım, ne yapalım? İyice bir sıkışalım inşallah. Kalkalım şöyle bütün boşlukları, aralıkları dolduralım. Daha mevzumuz bitmedi. Şöyle iyice boşluk, aralık ne varsa doldurup sıklaşıp oturalım inşallah. Geriden gelen kardeşlerimiz artık bir çaresine baksınlar. Allah razı olsun. Etrafımızı kontrol edip oturalım inşallah. Evet. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüveküm eyyüküm ehsenu amela. Şu ayetlere bakın Allah aşkına. Rabbimiz diyor, hayatı ben yarattım. Sizi yaratan benim, kadınları yaratan benim, erkekleri yaratan benim. Ya eyyuhennâs, inna halaknâküm min zekerin ve unsa. Ayetler müthiş. Ey insanlar, sizi bir kadınla, bir erkekten ben yarattım. Adem ile Havva. Bunlar birer gerçek, biz bunlara iman etmişiz. Çağdaş yaşamı destekleyenler vallahi bunlara iman etmiyor. Etmiyor. Hiçbir dini kaide kabul etmiyorlar. Hiçbir dini sınır kabul etmiyorlar. Hiçbir mukaddes mefhum kabul etmiyorlar. Kim çağdaş yaşamı destekliyorsa vallahi hiçbir mukaddes mefhum kabul etmiyorlar. Bundan dolayıdır nikah istemiyorlar. Dini bir akit istemiyorlar. Erkek erkeğe cinsi temas etmeyi gayet normal kabul ediyorlar. Biliyorsunuz bunları. Çağdaş yaşam. Korkunç. Erkek erkeğe evleniyorlar. Şu anda Danimarka'da, Hollanda'da, Almanya'da gittikçe erkek erkeğe evlenenlerin sayısı hızla kabarıyor. Erkek erkeğe. Çağdaş yaşam. Çağdaş yaşam pis, çağdaş yaşam namussuz, çağdaş yaşam iğrenç, çağdaş yaşam alkolik. İslam'da bunlar yok. Bir Müslüman böyle düşünemez hayat. Hayatı yaratan Allah'tır, yarattığı hayata karışmak Allah'ın hakkıdır. İşte bakın, hayatımız Ramazan'da değişiyor. Haydi erkeksen Müslüman olarak sabah kahvaltısı yap bakayım. Yapamazsın, yasak. Bak hayat değişti. Namaz yoktur. Çağdaş yaşamda secde yoktur. Çağdaş yaşamda Allah yoktur. Böyle kabul ediyorlar. Müslüman anla ne olur. Müslüman anla. Müslüman anla. Bu işler anlamadan, dinlemeden bir yere gidemeyiz. Bu adamları mağlup edemeyiz. Bu adamları düşüncelerini, felsefelerini iptal edebilmek için felsefelerinin kaynağını bilmek lazım. Vallahi yeminle söylüyorum, eğer serbestçe kesmeden, kısmadan, kıstırmadan, olduğu gibi açıkça, mertçe, erkekçe televizyonda çağdaş yaşamcılarla konuşma fırsatı olsun, onları bir saatte yerin dibine sokmasa kahrolayım. Bir saat yeter bize. Çünkü bunlar tuvalet yahut lağım sıçanları gibi bu adamlar. Pislik sıçan, pislik böcekleri gibi. Nefisten başka bir şey bilmezler. Şehvetten başka bir şey bilmezler. Namaz yok, oruç yok, abdest yok, cünüplükten çıkmak yok, gusül yok. Rezalet ya. Erkek erkeğe, hatta Almanya'da şimdi köpeklerle cinsel ilişkiye geçen kadınların sayısı korkunç. Köpeklerle. Çağdaş yaşam bu. İşte çağdaş yaşamı destekleme derneklerinin gayesi bu hayatı olduğu gibi Türkiye'ye taşımak. Bütün televizyonlar buna çalışıyor. Bütün sistem buna çalışıyor. Nasıl yapacağız bu işi? Kur'an'a inananlar, Hazreti Muhammed Mustafa'ya inananlar, tüyleriniz ürpersin. Allah aşkına iyi dikkat edin. Kur'an hayatımıza karışıyor. Bak, oruçluyuz. Resmen hayatımıza karışmış Kur'an. Yemek yasak şimdi, içmek yasak. Daha evvel cinsel ilişkide bulunmamız helal olan hanımlarımız şimdi bize yasak. Yasak. Karışıyor bak. Kur'an böyle bir kitap. Nasıl sen çağdaş yaşam maşam diye varlığını, kayıtlarını, hürriyetini, zürriyetini, mülkiyetini nasıl yıkabilirsin? Kur'an sadece Ramazan'da helalinizle imsak saatinden iftar saatine kadar cinsel ilişkide bulunmayı yasaklamakla kalmıyor Kur'an. Daha başka haller de var. Yes'elûneke anil mahîz. Ayet. Kur'an'dan ayet geliyor Rabbimizden. Habibim senden ay halini soruyorlar. Bak yes'elûneke, sana soruyorlar. Peygamber'e sorulmuş. Peygamber kendisine bir cevap veremiyor. Arş-ı Ala'dan ayet geliyor. Vahiy geliyor. Cebrail vahiy getiriyor. Kur'an'ın metodu bu. Peygamber kendi havasından, kafasından konuşmuyor ki. Yes'elûneke anil mahîzı, hayızdan, yani ay halinden. Kadınların özel halleri var ya, hani aydan aya belli bir zaman içerisinde adet halleri deniyor. Aybaşı hali, ay hali deniyor. Sana bundan soruyorlar diyor Rabbimiz, ayet geliyor. Kul hüve ezen, de ki o bir eziyettir, sıkıntıdır. Ne olacak? Fe'tezilun nisa'e fil mahîzı. Aybaşı halinde kadınlara yaklaşmayın, cinsel ilişkide bulunmayın. Bak karıştı. Kur'an karımıza karışıyor, oğlumuza karışıyor, evimize karışıyor, devletimize, hükümetimize, hayatımıza Kur'an-ı Kerim karışıyor valla. Vallahi karışıyor ya. Nasıl karışmasın dersin? Bak ay halinde, ay başı durumunda halindeyken bir Müslüman, karısının nikahlı olduğu helalinin ve hanımının göbeğinden diz kapağına kadar olan bölgeye çıplak dokunamaz. Haramdır. Ay halinden temizleninceye kadar ayet söylüyor, bir söyleyemeyiz. Hiçbir hocanın, peygamberin işleri bu iş. Ne diyor? فَلَا تَكْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ. Temizleninceye kadar öz hanımlarınızla cinsel ilişkide bulunmayın. Ayet var. Nasıl karışmaz dersin? Hadi gel işin layık olun bakayım. Layıklıkta din dünyaya karışmazmış. Din insanlara karışmazmış. Dini hükümler kadına erkeğe karışmaz. Ya karışıyor, nasıl karışmaz işte bak. Ay halinde hanımlara, ama çağdaş yaşamda hayızlı olsun, aybaşılı olsun kadın, yine adamlar cinsel ilişkiye resmen geçiyorlar. Onlar için dini bir kayıt yok. Onlar Allah'ın sınırlarını kabul etmiyorlar. İçki diye bir şey, haram diye bir şey, faiz diye bir şey, fuhuş diye bir şey kabul etmiyorlar. Aksine biliyorsunuz fuhuşu ve fahişeyi çağdaş yaşamın bir icabı olarak görüyorlar. Çağdaş yaşamın bir icabı. Nedir fuhuş? Hatta zaman zaman söylüyorum, siz de işin farkındasınız. Ben mahkemelere çok girip çıktığım için, duruşmaları sık sık takip ettiğim için çok yakından biliyorum. zina suçundan, fuhuş suçundan bazı davalar açılıyor mahkemelerde. Veya randevu evleri var, hani hükümetin haberi olmadan gizli gizli fuhuş işletenler var. Bunlara randevu evleri deniyor, malumunuz. Bazen buraları nasılsa basıyorlar. 3-5 tane kadın, ki bunlar fahişe, fuhuş yapan kadınlar, yakalıyorlar. Tabii ahlak zabıtası deniyor. Bilmem işte güvenlik kuvvetlerini zabıt tutuyorlar. Tutulan zabıtları vallahi mahkemede okumuşum. Araştırıyorum dedim ya. Katiyen fahişe kelimesini kullanmıyor zabıt tutanlar. Ne diyorlar? Hayat kadını diyorlar. Şu kadar hayat kadını yakalandı. Yahu fahişe desene. Yok, hayat kadını. Niye bu kelimeyi fahişe yazmıyorsun da hayat kadını diyorsun? Efendim, adeta bir mesaj vermeye çalışıyor bu kelimeyle adamlar. Fahişe kelimesinin yerine hayat kadını kelimesini koymakla sanki fuhuş yapan kadınlarda hayat var, fuhuş yapmayan nikahlı kadınlarda hayat yok manası vermeye kalkıyorlar. Bir mana, bir mesajdır bu ya. Hayat kadını dediği fahişedir. Ha, buradan bilmeyen gençler, delikanlılar, çocuklar, demek bu işi yapan kadınlarda hayat varmış ya. Nikah iyi bir şey değil, fuhuş iyi bir şeymiş. Diyecek mi demeyecek mi? Diyecektir. Bakın kelimeleri nasıl da seçip seçip kullanıyorlar. Tesadüf değildir bu. Hayat kadını. Zinayı, fuhşu artık çağdaş yaşamın bir icabı, vazgeçilmez bir usulü gibi kabul ediyoruz. Haremlik, selamlık yok. Erkekler, kadınlar karma karışık oturuyor. Plajlarda çırılçıplak kadın erkek beraber, bunun adına ne diyorlar? Çağdaş yaşam. Bak görüyor musun? Çağdaş kadın dediği budur. Haramlarla kendisini kayıtlı kabul etmiyor, günah kabul etmiyor, zina diye bir şey kabul etmiyor. Kadın serbest. Sokakta, çarşıda, pazarda, dilediği erkeklerle temasta. Kim bu kadın? Çağdaş kadın. Çocuk doğurmayacaksın. Çağdaş yaşamda kadın çocuk doğurmayacak, anne olmayacak. Şu anda Avrupa'yı biliyorsunuz, kadınlar çocuk yapmıyor. Hepiniz farkındasınız. Ne kadar teşvik tedbirleri alsalar dahi çocuk yapmıyorlar. Neyime lazım diyor çocuk ya, zevk edemem, keyif edemem, sekse gidemem, dans edemem. Ayak bağı olur, topuk bağı olur, köstek olur. Çocuk yapmıyor. Çocuk yapmamış olmakla da yalnızlık da hoşuna gitmiyor. Çocuksuz olmak da iyi bir şey değil. Durmadan köpek satın alıyor. Almanya'da korkunç köpek enflasyonu var. Herkeste köpek. Vallahi buraya yazmışım. Köpek pisliklerini temizlemek için Almanya'daki belediyeler her sene 50 bin mark vergi almaya başlamışlar. Köpek pisliği temizlemek için. Bütün kaldırımlar pislik. Ve o kadınların kucağında köpekler var. Mercedes'te köpek, apartmanda köpek, dairede köpek, mağazada köpek, markette köpek. Hep köpek. Çağdaş yaşam. Köpekleşmiş bir hayat. Bir kadın kucağına bebek alırsa, yavrusunu, bebeğini kucağına alırsa, bu kadın çağdaş kadın değil. Bir kadın fino köpeği, böyle saçlı, kıllı, kuyruklu, pislik bir köpeği kucağına alırsa bu kadın çağdaş kadın. Kucağına bebek alan kadın değil, köpek alan kadın çağdaş. Şu hale bak. Vallahi cemaatimiz ayakta kaldı. Müslümanlar ne yapacağız? Dışarıda tabii oldukça soğuk biliyorsunuz. Nasıl yapalım bilemiyorum ki. Ben de rahatsız oluyorum. Ayakta kalan kardeşlerimizi gördükçe bir dengesizlik oluyor. Biraz daha mı sıklaşalım acaba? Bir himmet daha mı edesiniz? Bir gayret daha mı yapalım inşallah? Bir kere daha kalkalım, Allah razı olsun. Bir kere daha kalkalım şöyle, biraz daha zorlayalım, ne yapalım? Son derece, başka çaremiz kalmadı. Daha sıklaşalım, daha zorlayalım, başka ne yapalım? Hava soğuk. Bir kardeşimizin hasta olması hepimizi hasta etmiş olur. Daha haya diye bir şey yok. Haya, utanmak diye bir şey yoktur. Çağdaş yaşam dediniz mi? Edep, haya kalkacak. Nitekim geçenlerde yine hangi rezil bir televizyon kanalında tartışmışlar, stüdyoda buluşalım diye, bir avuç çağdaş yaşamcı kendisini Allah'tan, ahlaktan soyutlamış bir sürü serseri Serseri ne demek? Başı dönmüş demek. Başı kopuk demek yani. Ser, Farsça'da baş demiş. Seri de dönen, serseri başı dönmüş. Kur'an-ı Kerim'e bağlı olmayan bütün başlar nedir? Serseridir. Böyle serseri adamlar, yazarlar, serseri profesörleri toplamışlar, başı dönmüş, Kur'ansız kafalar, Kur'ansız başlar, Muhammed Mustafa'sız beyinler toplanmışlar. Efendim bu çağda ayıp diye bir şey olmamalıymış. Bir kız evlenmek istediği erkekle birkaç defa cinsel ilişkide bulunduktan sonra evlenmeliymiş. Vallahi bunu tartışmışlar. Çağdaş yaşam bu. Adamlar bunu zaten telkin ediyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Evleneceği erkeği yakından tanıması lazımmış. Af buyurun, birkaç defa cinsel ilişkide bulunmakla ancak bu iş olurmuş. Ondan sonra isterse evlenirmiş, isterse evlenmezmiş. Vay namussuz olun namussuzlar. Hale bakın ya. Çağdaş yaşamcı bunlar. Vallahi iğreniyoruz. Bu televizyonlardan iğreniyoruz, bu yayınlardan iğreniyoruz, bu adamlardan, bu profesörlerden, bu zübbelerden iğreniyoruz. Bu ne olacak bizim halimiz ya? Ne olacak bizim çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız? Nasıl koruyacaksınız bunlara karşı nesillerinizi, nefisler, Müslümanlar? Derdimiz büyük, davamız büyük, korkunç. Haya diye bir şey kabul etmiyorlar. Ne demekmiş diyor. Çağdaş yaşam. Otobüse biniyorsunuz, 70 yaşındaki zavallı yaşlı kadın ayakta tutunmuş, zor bela ayakta durabiliyor. 14 yaşındaki delikanlı çocuk oturmuş koltuğa, o 70 yaşlı kadına vallahi yer vermiyor. Çağdaş yaşam. Öyle telkin ediliyor. Ahlak yok, haya yok, edep yok. Çağdaş insanda edep olmazmış. Çağdaş insanda haya olmazmış. Çağdaş insan sadece çıkarını düşünürmüş. Ne demekmiş hürmet? Bana ne ulan diyor yaşlı kadından diyor. Ben çıkarımı düşünürüm diyor. Çağdaş hayat. İslam bunu kabul etmiyor. İslam'da bakın Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vallahi bakın bir prensip olarak, bir esas olarak öyle bir hüküm koymuş ki men lem yerham sagirana ve lem yuvakkır kebirena feleyse minna. Hadise bak. Men lem yerham sagirana, kim bizim küçüklerimize merhamet etmezse, küçük, ve lem yuvakkır kebirena, büyüklerimize saygı göstermezse feleyse minna. Bizi gördün mü? Sen okullarda bu hadisi okutma, üniversiteye sokma, orduya İmam Hatip mezununu sokma, başörtülüyü mektebe, üniversiteye sokma, İslam'ı sokma, imanı sokma, Muhammed Mustafa'yı sokma, ondan sonra huzur ara, kardeşlik ara, nah bulursun. Nerede sana yer verecek delikanlı otobüste? Nerede yer verecek? Bu hadisi öğrettin mi onun kalbine, gönlüne koydun mu? Senin eğitim sistemin hayvan bile yetiştiremiyor. Ne insanı? Hangi insandan bahsediyorsunuz? Hangi insan yetiştirmekten bahsediyorsun? Daha insanın tarifi yok. İnsan ruh ile bedenden meydana gelmiştir diye okutmuyorsunuz ki insan maddeci olur diyorsun. Ahiret yok diyorsun. Hesap kitap yok diyorsun. Hayatının hesabını hesap gününde vereceksin demiyorsun. Daha niye bu genç hesaplı olsun? Daha niye acıma duygusuna sahip olsun? Daha niye hırsız? Ya hayatının hesabını hesap gününde, ahiret gününde Allah'a hayatının hesabını vereceğine inanmayan bir müteahhit, inanmayan bir inşaat mühendisi, inşaatın kumunu, çakılını, çimentosunu niçin çalmasın ya? Siz söyleyin, niçin çalmasın? Hesap vermeyecekse. Niye çalmasın? Niye dolandırıcı olmasın? Niye Emlak Bankası'nı 500 milyar Türk lirası Kemal Horzum soymasın? Ahiret inanmıyor ki, çağdaş adam. Niye dolandırmasın? Dolandırmayanlar enayidir. Rüşvet almayan memur eğer ahirete inanmıyorsa, hesap gününe, kıyamet gününe, cennete, cehenneme inanmıyorsa bir memur niye rüşvet almasın? Söyler misiniz ya? Kim bu adamı engelleyecek? Kim? Yapmayın Müslümanlar. Bütün bunlar açık meselelerdir, bilinen konuşmalar, konulardır. Hepimiz bu konularda ittifak etmek zorundayız. İslam hayata karışmadan, Kur'an hayata karışmadan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti ve hadisleri hayata karışmadan hayatı götüremezsiniz. Hayatınız yük olur, hayatınız bela olur. İşte götüremiyoruz bakın. Vallahi geçen gün başbakan ağzından dinlemişim. Aynen şöyle söyledi. Devlet suçlulara ceza veremeyecek hale geldi diyor. Niye? Kanunlar yetmiyor. Bir kanun yapıyorsun, iki sene sonra o kanunun cıllığı çıkıyor. Anayasa yapıyorsun, 10 sene geçmeden o anayasa çürüyor, kokuyor, bozuluyor. Bakın anayasa yokken orada yerin. Kızıyorlar, kanun yapıyorlar. Canları sıkılıyor, kanun yapıyorlar. Kafaları bozuluyor, kanun yapıyorlar. Böyle oyun olur mu kanun ya? Falan zata, falan kişiye kızıyorlar, o kızgınlıktan bir kanun çıkartıyorlar, o kızgınlıktan kanun çıkıyor. Herkesin kafasına göre kanun olmaz. Kanun koyma hakkı Allah'ındır. Çünkü o yaratıcıdır. Buna inanmadan hayatı götüremezsiniz. Laiklik varken vallahi mutlu olamazsınız. Çünkü dinin dünyaya karışmasını engelliyor. Laiklik dini esasların devlete, hayata, topluma, cemiyete, yeryüzüne, insanlara karışmasını engelliyor. Hayatta huzur vallahi bulamazsınız, billahi bulamazsınız. Bak yeminle söylüyor. Mümkün değil. Rüşveti önleyemezsiniz, işreti önleyemezsiniz, hırsızlığı önleyemezsiniz, yolsuzluğu önleyemezsiniz, mümkün değil. Arazi yağmasını önleyemezsiniz, ormanların katliamını durduramazsınız, cezaevlerinde suçluları tutamazsınız. Adam satar, niye? 2 milyon, 3 milyon maaş alıp da çocuğunu geçindiremeyen bir gardiyan, 200 milyon lira görünce niye o hak mahpusları serbest bırakmasın? Ne var yani? Ahiret yok zaten, Allah'a da inanmıyor. Niye bırakmasın? Vallahi ve billahi cezaevlerinden geçenlerde çıkanların kaçtığına inanmıyorum. Resmen kaçırılmışlardır. Ne çukuru, ne hendeği. Sen deveye mi anlatıyorsun bu çukuru, bu hendeği? Kim yuttu ki? Kaçırdınız. Kaçırdılar, kaçırıyorlar. Enayi miyiz bunlara inanacağız yani? Efendim işte tünel kazmış da, ulan kaşık sapıyla tünel kazılır mı hayvan? Sen kim anlatıyorsun sen bunu? Efendiler akıllı olalım. Müslüman akıllı olmalı, Müslüman hesaplı olmalı. Müslüman hesap gününe iman etmek zorundadır. İnanmak zorundasınız. Müslüman mecburidir. Ya Müslüman olmayacaksın arkadaş, yahut inanmak zorundasın. Hem Müslüman olayım, hem laik olayım. Vallahi mümkün değil. Hem Müslüman olayım, hem de Allah bana karışmasın. Hiç olur mu ya? Müslüman Allah'a ve Allah'ın hükümlerine teslim olan insan demek. Bak, Ramazan'dayız, oruçluyuz. Hepimiz önümüzde şimdi dünyanın en muazzam gıda maddesini koysalar yiyemeyiz. Niye? Biz Allah'a teslim olmuşuz. Müslüman Allah'a ve Allah'ın nizamına, ahkamına teslim olan insan demektir. Nitekim işte oruçlu olursun, onu gösteriyor zaten. Boşuna mı ağzımız burnumuz tıkanmış, kapanmış? Onun emrine girmişiz. Ve her şey için böyledir bu. Devlet düzeninde de Allah'ın emrine gireceksin. Hükümet nizamında da Allah'ın emrine gireceksin. Aile nizamında da Allah'ın nizamına teslim olacaksın. Yani hep her hususta. Sadece oruç tutarken değil. Ticaret yaparken de Allah'ın nizamına bağlı kalacaksın. Vallahi borcunu bir gece ödemeye muktedir olduğu halde, bütün kitaplara bakın. Kitab-ül İcara'da, Kitab-ül Buyur'da, bütün fıkıh kitabında. Bir Müslüman tüccar, esnaf, kimse yani. Alacaklı olan zata karşı borcunu ödemeye muktedir olduğu halde, diyelim ki bugün cuma, birisine borcunuz var 5 milyon, para elinize geçti, ödeme imkanınız hasıl oldu, bugün ödeyebilirsiniz. Bugün ödemenin imkanına kavuştuğunuz halde, o borcunuzu yarın vereyim diye bekletirken o gün ölseniz cehennemliksiniz. Vallahi hadis var. Bekletmeyeceksin. Sen ne zannediyorsun İslam ve kul haklarını, insan haklarını? Kalbinde zerre kadar imanı ve ahiret gününe, hesap gününe imanı olan bir adam, vallahi karşılıksız çek veremez bir Müslümana. Bak, zerre kadar imanı olandan bahsediyor. Sen oyun mu zannediyorsun insan haklarını? İnsandan daha büyük varlık var mı kainatta? İnsandan daha büyük kudret var mı yeryüzünde? Allah'ın muhatabı insandan başka bir şey mi dünyada? İnsan ne demek? Zerre kadar vicdanı Allah'tan korkusu olan bir adam vallahi karşılıksız senet veremez kimseye. Müslüman bu demektir. Bizim halimiz neresi? Bizim halimizle Kur'an arasında korkunç mesafe var. Bizim halimiz ile İslam nerede, biz nerede? Heyhate heyhate lima tu'adun dediği gibi Rabbimizin, biz nerede, İslam nerede? Biz nerede, Kur'an nerede? Biz nerede, Muhammed Mustafa nerede? Allahümme salli ala Muhammed. Efendiler, çağdaş yaşam konusunu biraz açmaya çalıştım. Bu kelimelere dikkat edelim. Kendimizi, neslimizi, nefsimizi, ehli iyalimizi korumanın tedbirini alalım. Bu da bir vazife. Rabbimiz ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ku enfüseküm ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicara uiddet lil kafirin. Aman ya Rabbi, vallahi bu ayetin karşısında iki büklüm oluyoruz. İki büklüm. Ey mümin ve Müslüman olanlar, ku enfüseküm, nefislerinizi koruyunuz. Kendinizi koruyunuz. Bak, koruma. Ve ehliküm, ehlü iyalinizi de koruyunuz. Sadece kendini değil. Nereden koruyayım ya Rabbi? Naren, cehennemden. Cehenneme gitmekten koruyun çocuklarımızı. Ayetle sabit. Her Müslüman ırzını, namusunu, çocuğunu, kızını, karısını korumakla mükellef oluyor mu olmuyor mu bu ayet-i kerimeye göre? Mükellefsiniz. Nasıl koruyacaksınız? Bak, çağdaş yaşamcılar aldı başını gidiyor. Tavrımız hala belli değil bizim. Ya bir Müslüman Mekke'ye gidiyor, Kabe'ye gidiyor, Arafat'a çıkıyor, Mina'da 3 gün şeytan taşlıyor, yine şeytana karşı tavrını ortaya koymuyor. Yine içki satılan bakkaldan gidip ekmek zeytin alıyor. Vallahi benim aklım duruyor. Ve mübarek, yahu sen Arafat'a gittin be. Sen ki harem-i şerife girdin çıktın. Haramlardan hala haberin yok. İçki satılan bakkalda, bakkala sen nasıl müşteri olursun? İçki satılan marketten nasıl sen pirinç alırsın ya? Utanmıyor musun be? Hani haramların önüne geçecektin, sen önünü açıyorsun. Müşteri oluyorsun. Hani fuhşiyatın önüne geçecektin, fuhuş yayan gazetelere müşteri oluyorsun. Satın aldığın o gazetenin içine bak, İstanbul'da ne kadar diskotek, bar, pavyon, fahişe varsa onların resimlerini ve adreslerini veriyor mu, vermiyor mu? Sen bunu nasıl parayla satın alıp da bu zulme, bu fuhşa alet oluyorsun? Senin neren Müslüman ya? Vallahi düşünmek lazım. Müminler, Allah aşkına kendimize gelelim. Tavrımızı belirleyelim, tutumumuzu gözden geçirelim. Allah ile münasebetlerimiz bozulmuşsa düzeltelim. Ramazandır, bakın mesela akşam da söyledim. Son Durak Camisi'ndeydim teravih öncesi vaazda. Müthiş bir cemaat, kalabalık. Bu akşam da Allah nasip ederse Hazreti Hamza Camisi'ndeyim teravihten önce. Önümüzdeki cuma da burada yokum. Allah nasip ederse Santral Merkez Camisi'nde olacağım. Önümüzdeki cuma bizim yerimize Naim Hoca Efendi kardeşimiz, abimiz gelecek. Daha sonraki cumada da nasip olursa İmam-ı Azam Camisi'nde olacağız. Hem akşamları teravih öncesi vaazlarımız devam ediyor, hem cuma günleri ve gündüze devam ediyor. Ve hepsinde de görüyorum, tıklım tıklım camiler doluyor elhamdülillah. Yalnız dedim ki akşam, burada da söylüyorum, bir dakikanızı alayım, fazla almayacağım. Güzel yani, camiler teravih namazlarında tıklım tıklım doluyor. Ancak bu ibadet şuuruyla yapılmalı, adet şuuruyla değil. Bakın iki şey var, her zaman söylüyorum. Bir ibadet şuuru var, bir de adet var. İbadet ayrı şey, adet ayrı şeydir. Adet olsun diye camiye gelinmez. İbadet olsun diye gelinir. Eğer dedim Ramazan çıktıktan sonra da bu camiler aynen böyle dolmayacaksa, boş kalacaksa, sizin kıldığınız namazlar ibadet değil, adet olmuştur. Adeten gelmişsiniz. Hayır, böyle olmamalı. İbadet şuuru ruh bedenden çıkıncaya kadar devam etmesi lazım. Ramazan çıkıncaya kadar değil. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn ayeti var. Ruh bedenden çıkıncaya kadar ibadete devam edin diyor. Bizim Müslümanlarımız Ramazan çıkıncaya kadar devam edin anlamış. Olur mu ya? Vallahi felakettir bu. 15 yaşını ikmal ettikten sonra bir vakit namazı kazaya koymaması lazım bir Müslümanın. Bizim Müslümanlarımız büluğa erdikten sonra namaz kılmayı yanlış anlamış, emekli olduktan sonra kılmak anlamış. Hale bak ya. Korkunç bir anlayışsızlık var. Namazsız bir Müslüman tasavvur edilemez. Namaz Ramazan'a mahsus değildir. Namaz Cuma gününe mahsus değildir. Günde 5 vakit namaz kılmakla mükellefsin. Günde 5 defa zamanı durduracaksın. Allahu Ekber diyeceksin. Allah'tan büyük bir şey yok çünkü. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Kardeşlerim, Ramazan'da bedeni ibadetlerimiz yaptığımız gibi demin demiştim girişte, mali ibadet, inşallah zekat konusunda da duracağım ileride. Zekatın özellikleri, incelikleri, usulleri ve buna ait meseleleri ele alacağız inşallah. Ve sadakayı fıtır dediğimiz fitrelerimizi de inşallah zaten asılacak camilere bildirilecek. Ve bunun yanında sadece zekat fitre değil, yardımlaşma. İşte dini hizmetlere. Sonra Ramazan'da her zaman söylediğimiz gibi yapılan hayru hasenatın karşılığına Ramazan'dan dolayı 70 kat fazlasıyla mukabele ediliyor. Yani mukabelesi fazla. Nasıl ki her gece gecedir ama Kadir gecesi başkadır. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Allah ona özellik vermiş. Ramazan'a da özellik tanımış. Ramazan'da 10.000 kağıt bir yere yardım eden kişiyi 70'den çarpacağız. 70 kat. Onun için bu hizmetten, bu müjdeden, bu yatırımdan mahrum kalmayasınız diye camilerde Ramazanlar daha çok yardıma teşvik edici konuşmalarla karşı karşıya geliyorsunuz, geleceksiniz. Yardımlarınızı çoğaltın inşallah. Ve bu arada sadece camilere, Kur'an kurslarına yardım etmekle kalmayınız. Ben işin içindeyim. Yüzlerce talebeler var, ilahiyat öğrencileri, daha diğer fakültelere devam eden Müslüman yavrularımız var. Bunların ihtiyaçları, bunların iaşesi, ibatesi, bunların kitap... Mesela sık sık bana vallahi geliyorlar, diyorlar ki hocam bize bir fıkıh kitabı lazım. Hangisi lazım diye soruyorum. İbni Abidin 16 cilt. Böyle 16 tane kitap böyle. Bir takım bu. Fıkıh ilahiyat öğrencisi kitabı okumak istiyor, araştırmak istiyor. 16 tane kitaptan bir takım meydana gelmiş. 1.600.000 lira bedel. Alamıyor. Hocam diyor, kimse yok bu kitabı bana alsın da Allah için ben okuyayım, çalışayım diyor. Böyle talebelerimiz var. Bunlar için mümkün mertebe gayretinizi, himmetinizi esirgemeyin. Şimdi dışarıda bir kardeşimiz var, işte böyle bir vakfın okulda, üniversitede okuyan 70 talebeye burs veren bir vakıf var. Burada dışarıda göreceksiniz. Onlar mesela bir kelime-i tevhid, besmele gibi böyle güzel kart, efendim levhalar hazırlamışlar. Bunları satın alıp da oralara yardım için bir vesile, bir vasıta yapmışlar. Yardımınızı yapın. Hayra yapın da hayrın sahibi, kefili, vekili kimdir? Hazreti Allah'tır. Gerisinden meraklı. Allah-u Teala cümlemizi dergahında, rahmetinde, Ramazan'ın feyzinde ve bereketinde daim eylesin inşallah. Namazlarımızı kabul etsin Rabbimiz, oruçlarımızı makbul etsin. Himmet ve hizmetlerimizi Rabbim daim etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.